kisengesenge, rudi nyuma. Kisengesenge, rudi nyuma. Kisengesenge, rudi nyuma. Kisengesenge, rudi nyuma. Kisengesenge, rudi nyuma. Kisengesenge, rudi nyuma. Haya. Ukiwa na mtoto wako Kiligili, ukiwa na mtoto wako Nairobi, usimwache, nenda ukamchukue. Hata kama umtaki mama yake, usikimbilie Chaba.